السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، طيب، بعون الله سبحانه وتعالى tumeingia katika siku ya nne ya semina yetu ولله الحمد. Na kwa sasa tunaingia kwenye kipindi chetu cha kwanza katika siku hii ya leo, na darasa hii ya kipindi cha kwanza inahusiana kitabu Wadu wa Masailu fi Taharati al-Mar'ati al-Muslima, ambacho kimeandikwa na Sheikhatu بنت محمد القاسم حفظها الله تعالى. نليو إن شاء الله تتانزي كتك القاعدة الثانية قاعدة يبيلي تيارت مسوما القاعدة الأولى نمسائل يريوكو شنياك قاعدة تليسوما يلكوين مسألة متانو شنياك. Na sasa tunaingia katika al-qa'idatu athaniya. Tayyib, qalat hafidhaha Allahu ta'ala, anasema muandishi hafidhaha Allah, al-qa'id tingi wa pili, qa'ida ya pili, qad yastamirru sayalanu ad-dami zaman al-hayd wayakunu mutawasilan. Anasema kaida ya pili, fahamu mwanamke, na huu ni msingi, qad yastamirru sayalanu ad-dam, kwa hakika unaweza ukaendelea mchuruziko wa damu, qad yastamirru sayalanu ad-dami, unaweza ukaendelea mchuruziko wa damu, zaman al-hayd, katika kipindi cha hedhi, zaman al-hayd, katika kipindi cha hedhi, wa yakunu mutawasilan, na unakuwa huo mchuruziko ni wenye kuendelea, ni wenye kuunganika, wa yakunu ay as-sayalanu, na unakuwa huo mchuruziko mutawasilan, ni wenye kuunganika, bimaana mwanamke kwenye kipindi cha hedhi anaweza akapata mchuruziko wa damu ya hedhi katika hali ya kuunganika, ni damu ambayo inakuja kwa mfululizo, haikatiki katiki baina yake, hilo linatokea. Mithalu dhalik, anasema mfano wa hilo, antakuna ayyamu haidhatiha khamsa ayamin mutawasilatan thumma tathuru, an takuna ayamu haidhatiha, ni iwe, an takuna ni iwe au yawe, ayamu haidhatiha, masiku ya hedhi yake, khamsa ayamin, ni siku tano, mutawasilatan, tena zenye kuunganika, thumma tathur, kisha anataharika baada ya hapo. Bimaana damu ya hedhi inaweza ikatoka kwa mfululizo ndani ya masiku ya hedhi, ikiwa ni siku tano au ni chini ya hapo au ni zaidi ya hapo, lakini ikawa damu hii inakuja kwa mfululizo, mwanamke anapata period yake kwa mfululizo bila kukatika katika katikati, hilo linawezekana, lakini pia waqad yatafarraqu ad-damu wa yataqatta'u fi waqti 'adatiha. Lakini anasema waqad yatafarraqu ad-damu, na inawezekana ikagawanyika damu. Waqad yatafarraqu ad-damu, na inawezekana ikagawanyika damu. Wa yataqatta'u, na ikakatika katika, ikaja vipande vipande, inakuja kisha inakata, inakuja kisha inakata. Hilo pia linawezekana. Hii ni kaida ya pili. Yote haya yanayosemwa yanaingia chini ya kaida ya pili. Waqad yatafarraqu ad-damu, na inaweza ikagawanyika damu. Wa yataqatta'u, na ikakatika katika huo utokaji wake. Fi waqti 'adatiha, katika kipindi cha ada ya huyo mwanamke alhaid. Fi waqti 'adatiha, katika kipindi cha ada yake huyo mwanamke, ikawa anapata damu yake kwa mafungu mafungu, mara imetoka mara imekata, mara imetoka mara imekata. Hilo hutokea pia, kama vile ambavyo damu inaweza ikamtoka mfululizo ndani ya masiku yake pasi na kukatika. Anataka huyu mama ufahamu hilo, kwamba kaida ya pili, damu ya hedhi ima itoke mfululizo katika masiku yake, au itoke katika mtindo wa mafungu mafungu, yaja na kukatika. Pia huo ni mtindo wa kutoka damu ya hedhi. Sasa basi, fama ra'atuhu min ad-dam fa huwa haidhun, na kile ambacho atakiona mwanamke katika damu, fa huwa haidhun, basi hiyo ni hedhi. Maadamu damu waiona imetoka na ni masiku ya hedhi, basi ni hedhi hiyo, hata kama yatoka kwa mfululizo au kwa mafungu mafungu, itakuwa ni hedhi kwa sababu ni damu na imetokea katika masiku ya hedhi. Fama ra'atuhu min ad-dam, kile ambacho atakiona huyo mwanamke katika damu, fa huwa haidhun, basi nayo hiyo damu ni hedhi. Usijali kwamba inatoka na kukatika au inatoka mfululizo, maadamu ni damu ni hedhi hiyo. Wa ma ra'atuhu min at-tuhri, na kile ambacho anakiona mwanamke katika tahara, haioni damu bali anaona tahara, kukatika damu na kusimama. Wa ma ra'atuhu min at-tuhri, na kile ambacho atakiona huyo mwanamke kitu hicho katika tahara, waljafafi, na katika ukavu, ikawa pale mahala ni pakavu, pamekauka, hapana kitu, fahuwa tuhurun, basi hiyo ni tahara. Anatoa mfano sasa, mithalu dhalik, mfano wa hilo, kad takunu muddatul haidhi thamaniyata ayamin. Sikiliza huu mfano mithalu dhalika, mfano wa hilo la hiyo kaida ya pili anaipigia mfano. Kad takunu muddatul haidhi, unaweza ukawa muda wa hedhi. Kad takunu muddatul haidhi, unaweza ukawa muda wa hedhi. Thamaniyata ayamin, ni siku nane. Mfano mwanamke muda wake wa hedhi siku nane. Anasema fayatiha fi ahadi al-ashhuri arba'ata ayamin. Anasema fayatiha, na inamjilia hiyo damu huyo mwanamke. Fayatiha, na inamjilia hiyo damu. Fi ahadi al-ashhuri, katika moja ya miezi. Arba'ata ayamin, inamjia katika siku nne. Asili yake muda wake wa hedhi ni siku nane, lakini hedhi inamjia mwanamke huyu katika baadhi ya miezi, katika moja ya miezi hedhi inamjia siku nne. Mfano huu usikilize kwa makini mpaka mwisho wake, na urudia. Mithalu dhalik, mfano wa hilo. قد تكون مدة الحيض unaweza ukawa muda wa hedhi thamaniyata ayamin ni siku nane fayatiha na inamjilia hedhi huyo mwanamke fi ahadi al-ashhur kamoja ya miezi arba'ata ayamin inamjilia hedhi hiyo siku katika siku nne thumma yanqati umain katika siku mbili kisha katika hiyo damu siku mbili thumma yaudu yaumaini kisha inarudi tena siku mbili anakuwa amepata damu ya hedhi katika utaratibu huu siku nne akapata hedhi mfululizo siku mbili ta siku mbili ikaja mtokea kama hivyo ehe anafanyaje mwanamke hapa Sheikh anaeleza anasema fal ayyamul ula na yale masiku ya mwanzo zile siku nne za mwanzo ambazo walipata mfululizo fal ayyamul ula na siku zile za mwanzo ambazo ni siku nne haidhun itakuwa ile damu ni hedhi zile siku za mwanzo ambapo damu ilitoka kwa mfululizo siku nne basi yale masiku ya mwanzo itakuwa ni hedhi walwusta na yale masiku ya kati zile siku mbili ambazo damu ilikatika siku ya tano na ya sita ikawa hakuna kitu walwusta na yale masiku ya kati tuhurun itakuwa ni tahara itakuwa sio hedhi tasumu wa tusalli atafunga na ataswali ndani ya siku mbili za kati hedhi ilikuwa siku nne atazingatia ni hedhi zile siku mbili ambazo hakuona damu ile ni tahara anatakiwa afunge na aswali haya na hizi mbili za mwisho ambazo hedhi ikaendelea waliyaumani alakhirani na siku mbili za mwisho haidhun ni hedhi hiyo damu yake unaona sasa mwanamke huyu ambaye utaratibu wake alikuwa akipata hedhi siku nane ghafla utaratibu huu ukabadilika hizi siku nane hizi zikajigawa siku nne za mwanzo akapata hedhi siku mbili baadaye hedhi ikakatika ikawa hakuna kitu siku mbili baadaye hedhi ikarudi tena atahesabu vipi hesabu ndiyo hiyo uliopewa فالأيام الأولى نالما سكو يا موانزو زلن حيض يتكوني ما سكو يا هذي والوسطى نالما سكو يا كاتي زل سكو ميلي أم بابو هذي لكاتا طهر يتكوني طهارة سكو زل ميلي ولو سيكم كما نهذي تصوم وتصلي أتفونغنا تصالي نزل زمويشو واليومان واليومان الاخيران na siku mbili za mwisho ambapo hedhi ilirudi tena haidhun itakuwa ni hedhi sasa anasema li anna al asla kwa sababu asili anna kulla damin kwamba hakika kila damu yaati al mar'ata inayomjilia mwanamke fahuwa haidhun nayo hiyo damu ni hedhi hiyo ndio asli damu inayomtoka mwanamke asli yake ni hedhi sasa masala ya itakuwa ni damu ya ugonjwa au labda ni jeraha hayo ni masala mengine sasa yatakuja huko mbele lakini tunazungumzia asli ya damu inayomtoka mwanamke maulama wanahukumu kwanza kabisa wanaihukumia ni damu ya hedhi Sasa kama ni damu nyingine itadhihiri baada ya hapo. Lianna al-asla kwa sababu hakika asli anna kulla damin kwamba hakika kila damu yaati al-mar'ata inayomjilia mwanamke fahuwa haidh. Nayo hiyo damu ni hedhi ma lam yathbut khilafu dhalik. Muda wa kuwa haijathibiti tofauti ya hilo. ما لم يثبت خلاف ذلك مدى وقوى هبا يثبت كنيوم نهيلو hapajathibiti tofauti na hilo, basi hukumu ni kwamba damu hiyo ni hedhi, kama huwa madhhabu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kama vile ambavyo hayo ndio madhhabu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kama huwa madhhabu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kama vile ambavyo hayo ndio madhhabu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, liqawlihi ta'ala, kwa ajili ya kauli yake ta'ala, qul huwa adha, sema Muhammad waambie hiyo hedhi ni uchafu, fa'tazilu an-nisaa fil mahidh, basi jitengeni na wanawake, watengeni wanawake katika kipindi cha hedhi. Kwa hivyo asili ya damu yenye kumtoka mwanamke ni hedhi, hiyo ndio kaida ya pili. Kwa hivyo ukhti fillah ayyatuha almar'atu almuslima, dada yangu katika imani, ewe mwanamke wa Kiislamu, chukua kaida ya pili hii. Ba kaida inatuambia damu ya hedhi ina namna mbili katika utokaji wake. Namna ya kwanza, ima ikatoka kwa mfululizo, ukaipata damu yako ya hedhi kwenye siku zako za hedhi kwa mfululizo, toka imeanza mpaka ilipokata. Huo ni mtindo wake. Mtindo mwingine, damu ya hedhi inaweza ikatoka kwa mafungu mafungu, inatoka na kukatika ndani ya masiku ya hedhi, masaa mawili imetoka, masaa mawili imekata, masaa matano imetoka, masaa matano imekata, ikawa ndio utokaji wake huo, kimafungu mafungu kwa kukatakata. Naam, hiyo ni hali ya pili ya utokaji wa damu ya hedhi. Sasa kile ambacho mwanamke amekiona katika damu ndani ya masiku yake ya hedhi, basi hiyo ni hedhi, na kile ambacho atakiona katika tahara na ukavu, basi hiyo ni tahara. Akakupa mfano, mfano uko wazi kabisa. Kuna mwanamke hedhi yake ni siku nane, lakini ikawa siku nne katika mwezi fulani hedhi imekuja, siku mbili baadaye imekata, siku mbili baadaye imerudi tena. Tumeonyeshwa hapo mwanamke kama huyu hesabu yake ni kama tulivyofundishwa hapa, atahesabu zile siku nne za mwanzo ambapo damu imetoka mfululizo, zile ni siku za hedhi. Siku zile mbili ambazo ilikata na kusimama, zile ni siku tahara, na zile siku mbili za mwisho ambapo hedhi ilirudi tena, zile ni hedhi. Adhim. Haya, tunaendelea. Kuna maswali mengine mengi unayo kwenye kichwa, yatakuja huko mbele, utapata majibu yake kwenye kusoma. Alqaidatu thalithatu, kaida ya tatu. Sasa msingi wa tatu anasema mwanamama huyu, na msingi huu ni muhimu, unatupa muda wa hedhi kwa uchache, muda wa hedhi kwa uchache wake ni upi? Tunafahamu muda wa hedhi kwa wingi wake. Muda wa hedhi kwa wingi wake tumesoma pale nyuma, mwisho wake kwa wingi ni siku 15. Baada ya siku 15 na kuendelea, hiyo sio hedhi tena. Hakuna hedhi yenye kudumu kwa muda kama huo zaidi ya siku 15. Mnakumbuka hayo? Tumesoma lini hayo? Ha? Tumeyasoma lini hayo? Darasa iliyopita, eh? Jayid. Sasa tuliona muda mrefu wa hedhi. Je, muda mchache wa hedhi ni upi? Anatueleza kwenye alqaida tu athalitha. Alqaida tu thalitha, al-aslu. Anasema asili, anna al-haidha al-mu'tabara, kwamba hakika hedhi yenye kuzingatiwa. Al-aslu asili, anna al-haidha al-mu'tabara, kwamba hakika hedhi yenye kuzingatiwa huwa ma kana muddatuhu yawman wa laylatan, huwa ma kana ni ile ambayo kana muddatuhu umekuwa muda wake, huwa ma kana ni ile ambayo kana muddatuhu umekuwa muda wake, yauman wa laylatan ni siku moja na usiku wake, yauman wa laylatan ni siku moja na usiku wake, bimaana mchana mmoja na usiku wake. Huo ndio muda mchache wa hedhi inayozingatiwa. Al-aslu, narudia, asili, anna al-haidha al-mu'tamara, kwamba hakika hedhi inayozingatiwa, huwa kana muddatuhu ni ile ambayo umekuwa muda wake, yauman wa laylatan ni siku moja na usiku wake, ndio muda mchache wa hedhi. Uchache muda wa hedhi ni kuanzia masaa 24. Mtu anayetokwa na damu mfululizo kwa masaa 4, hiyo ni hedhi. Na ukitokwa na damu chini ya hapo, labda damu ikatoka masaa 3 au masaa 5 au masaa 10 na haikafika masaa 24, hiyo sio damu ya hedhi. Bali baadhi ya wanawachuoni kama ukhti alivyoashiria hapo chini, wengine wanaona kwamba akariban min al-yawmi wal laili, kwa muda wa karibu na siku na usiku wake. Mfano labda ikatoka masaa 22, ameashiria hapo chini ka 22 saa, kama vile damu kutoka masaa 22, hiyo ni hedhi kwa sababu imekaribia masaa 24. Hiyo ni kauli ya baadhi ya wanawachuoni. Ama ikiwa chini ya hapo, la. Kwa hivyo asli ya hedhi yenye kuzingatiwa huwa makana ni ile ambayo umekuwa, huwa makana muddatuhu ni ile ambayo umekuwa muda wake, hiyo damu, yauman wa laylatan ni siku moja na usiku wake. Na hili jambo hili la kwamba muda mchache wa hedhi ni masaa 24 limethibiti katika dalili, na hii ndiyo kauli ya al-Imamu Shafi'i wal-Imamu Ahmad, kama vile al-Allamatu Ibn Qudama al-Maqdisi alivyoeleza hilo katika al-Mughni. Na ushahidi unaotolewa kwamba muda wa hedhi kwa uchache ni masaa 24 usiku na mchana wake ni ile athar ruya an Ali radhiyallahu anhu, ni athari iliyopokelewa kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Athari yenyewe ni kisa, inna mra'atan ja'atuhu wa qad talaqaha zawjuha, nakielezea kwa ufupi tu. Kuna mwanamke mmoja alimwendea Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anha, na aliyakuwa amemwacha mwanamke huyo mumewe. Mwanamke amemwendea Ali akiwa ameachwa na mume wake. Fazaamat, akadai huyu mwanamke, annaha hadhat fi shahr 3 hiyad, kwamba hakika yeye amepata hedhi katika mwezi mmoja mara 3. Kuna mwanamke kaenda kumwambia Ali ibn Abi Talib kama ndani ya huu mwezi mmoja nimepata hedhi mara 3, kwa maana anaulizia eda yake ishakwisha au aendelee, kwa sababu ni 3 takuru, watu huhesabu miezi 3, ndio imezoeleka hivyo. Utapata hedhi mwezi wa kwanza, ukiria hedhi mwezi wa pili na mwezi wa 3. Kama hamkurudiana, jambo limemalizika, eda yako imeisha. Lakini huyu mwanamke huyu jambo lake ni tofauti, amepata hedhi mara 3 ndani ya mwezi mmoja. Sasa huyu mwanamke huyu, hadhat yawman wa layla, alipata hedhi mchana mmoja na usiku wake. Thumma tahurat, kisha akatoharika, 13 yawman, siku 13. Alipata hedhi mchana na usiku tu. Baada ya hapo akaingia kwenye tahara. Ndani ya siku 13 yuko tahara. Thumma hadat. Kisha akapata hedhi tena baada ya kumalizika siku 13. Yawman wa laylatan. Akapata hedhi nyingine kwa mchana mmoja na usiku wake. Thumma tahurat. Kisha akataharika baada ya hapo 13 yawman. Ndani ya siku 13. Sasa ukiangalia siku zake za tahara 13 za kwanza na hizi 13 za pili ni 26 hiyo. Ukijumlisha zile hedhi za siku moja moja ni 28. Thumma hadat. Kisha akapata hedhi tena kabla mwezi haujaisha. Yawman wa layla. Siku moja na usiku wake. Kisha huko mbele akatoharika. Sasa ukihesabu famajmuu adatiha fi shahrin, mkusanyiko wa ada yake hedhi yake kwenye mwezi mmoja utakuta ni 3 hiyo. Alipata hedhi mara 3. Akapata mwanzo wa mwezi siku moja tu, mchana na usiku wake, akaingia hedhi. Baadaye akatoharika ndani ya siku 13 mfululizo akawa tahara. Baada ya hapo akapata hedhi tena siku moja, mchana na usiku wake. Baada ya hapo akakaa siku 13 yuko tahara. Kisha baada ya tahara akaingia hedhi tena. Sasa utatazama kwamba ndani ya mwezi mmoja amezipata hedhi mara 3. Hilo limetokea. Hii ndiyo dalili wanaitoa maulama kwamba muda mchache wa haidh, aqallu muddat alhaidh, muda mchache kabisa wa haidh ni yawmun wa layla, ni mchana mmoja na usiku wake, masaa 24. Haya, tuendelee. Hapo nilikuwa nafafanua, kuna maelezo yametolewa katika taaliq kwenye kitabu hiki. Sasa tunaendelea. Hedhi yenye kuzingatiwa tumeona ni ile ambayo umekuwa muda wake ni mchana mmoja na usiku wake. Kuwa makini mwanamke hapa. Wanasema vijana, kaza fuvu kwenye kutafakari mambo haya muhimu sana Lianna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaqahu ala adati nisa'i, aliitundika hiyo hedhi ala adati nisa'i, juu ya ada ya wanawake. Bimaana hedhi, ukitaka kujua masiku yake watizame wanawake wanavyoingia hedhi. Kwa hivyo jambo la hedhi limeachwa kwa wanawake. Kwa namna wanawake wanavyoingia hedhi ndivyo ambavyo tutahesabu. Sasa haijapatikana kwenye sheria mwanamke ameingia hedhi na ikazingatiwa kuwa ni hedhi chini ya masaa 24, haijapatikana. Bimaana hedhi iliyopatikana kwa wanawake kwa bani Adam imeanzia kuanzia masaa 24 kwenda mbele. Ndio maana muda mchache wa hedhi ni masaa 24 na sio chini ya hapo. Kwa nini sio chini ya hapo? Hakuna mwanamke aliyeingia hedhi na akatoka chini ya masaa 24, hakuna. Haya, lianna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sababu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaqahu, aliitundika hiyo hedhi, aliifungamanisha hiyo hedhi ala adati nisa'i, juu ya ada ya wanawake. Kwa maana jambo la hedhi litawatazama wanawake. Kisha kaleta hadithi hapa. Hadithi hii rawahu al-Imam Abu Daud As-Sijistani katika sunani yake, ni hadithi ya Hamnatu بنت جحش رضي الله تعالى عنها. كانت هذه المرأة مستحاضة. alikuwa mwanamke huyu ana tatizo la damu ya ugonjwa, damu yake ilikuwa inatoka bila kusimama, alikuwa mgonjwa mwanamke huyu. Hamna bint Jahsh sasa alikuja kumuuliza Mtume عليه السلام kuhusiana na hali yake, damu yangu inatoka tu, haina muda, haikatiki. Sasa nifanyeje? Mtume akamwambia, tahayyadhi fi ilmi llahi sittan au sab'a kama tahidhu nisa'u. Mtume akamwambia, tahayyadhi, hesabu hedhi yako, ai uhsubi wamkuthi. Ndio maana ya tahayyadhi, ai umkuthi wahsubi. Tahayyadhi, ihesabu hedhi yako, fi ilmi llahi, katika makadirio yaliyo katika ilmu ya Allah. Fi ilmi llahi, wanasema shurah, ai fi taqdiri llahi biilmihi sabiq, katika ukadiriaji wa Allah kwa ilmu yake iliyotangulia. Kwa hivyo anaelekezwa huyu mwanamke Hamna, tahayyadhi, hesabu hedhi, fi ilmi llahi, katika makadirio yaliyo katika ilmu ya Allah. Hesabu ngapi? Sittan, hesabu siku sita, au sab'a, au hesabu siku saba. Kama tahidhu nisa'u, kama wanavyopata hedhi wanawake. Maulama wanasema kupitia hadithi hii ni ushahidi kwamba ghalibu nisa, sehemu kubwa ya wanawake hedhi zao ni siku sita mpaka saba. Wanawake wengi, nisa'u bani Adam, ghaliban hupata hedhi zao kuanzia siku sita mpaka saba. Ni wachache wenye kupata chini ya hapo, kadhalika ni wachache wenye kupata zaidi ya hapo, lakini muda wa kati na kati ambao wanawake wengi wanaishi kwenye hedhi ima siku sita au siku saba. Kwa kupitia hadithi hii ndio akaambiwa Hamna, wewe una maradhi ya istihadha, damu yako haikatiki, sasa hesabu siku zako sita au saba. Basi baada ya hapo utajisafisha vizuri, utaoga na utaendelea kuswali na kufunga, na usijali damu ambayo inaendelea kutoka baada ya hapo, maana itakuwa hiyo ni damu ya ugonjwa. Akapewa njia mwanamke huyu kwamba usipate tabu, jihesabie siku sita mpaka saba, basi hizo ndio siku za hedhi. Baada ya hapo usijali, utakuwa ukijisafisha tu, kila unapotaka kuswali unajisafisha na kutawadha, halafu unaswali. Kama kuna damu itachuruzika baada ya hapo, haina neno, swala yako itakuwa ni sahiha na saumu yako ni sahih. Tahayyadhi, anaambiwa Hamna, hesabu hedhi yako, fi ilmi llahi, katika makadirio ya ilmu ya Allah, sittan, zihesabie siku sita, au sab'a, au saba, kama tahidhu nisa'u, kama vile ambavyo wanavyopata hedhi wanawake. Wanawake wengi, haya ndiyo masiku ya hedhi zao. Sasa sheikha anasema huyu mwanamama, baada ya kuleta hadithi hii, anaweka msingi sasa. Walam yujad haidhun mu'tadun, walam yujadu haidhun mu'tadun, na wala haijapatikana hedhi iliyozoeleka ya kawaida, yani walam yujad haidhun, na wala haijapatikana hedhi mu'tadun, yenye kuzoeleka, yenye kufahamika, aqalla min yaumin wa laila, iliyokuwa iko chini ya mchana mmoja na usiku, haijawahi kupatikana. Kwamba ni hedhi hiyo ya kawaida, mwanamke amepata hedhi chini ya mchana mmoja na usiku wake. Bimaana ukapata hedhi chini ya masaa 24, hilo haliwezekani, na hiyo sio hedhi, itakuwa ni damu nyingine hiyo. Idhan walam yujadu haidhun mu'tadun, na wala haijawahi kupatikana hedhi ya kawaida, aqalla min yaumin wa laila, iliyo chini ya mchana mmoja na usiku. Wa alayhi, sasa na juu ya msingi huu, wa alayhi ay wa ala hadha al-asas, na juu yake msingi huu, fama nazala min ad-dam, kile ambacho kitashuka katika damu. Wa alayhi, na juu ya msingi huu tulioweka, fama nazala min ad-dam, na kile ambacho kitashuka katika damu, aqalla min yaumin wa laila, kikawa kiko chini ya mchana mmoja na usiku wake, yani hiyo damu ikateremka chini ya masaa 24, haikutimiza masaa 24, fala ta'tabiruhu haidh, asizingatie mwanamke damu hii, na mwanamke damu hiyo kuwa ni hedhi, kwa kuwa imeshuka kwa muda ambao haujatimia masaa 24, usihesabu kwamba ni hedhi. Kinyume chake, damu ikiteremka ikadumu na wewe kwa masaa 24, mchana ukawa nayo na usiku ukawa nayo, mathalan damu imeanza kutoka kuanzia baada alfajiri, baada ya kuchomoza alfajiri, ukaenda nayo ila akhiri layl, mpaka mwisho wa usiku huko, inakaribia sasa kuchomoza alfajiri nyingine, masaa 24, hiyo ni hedhi hiyo. Lakini mfano umepata damu baada alfajiri, alafu baada alasri kimya, hakuna kitu, umekwenda mpaka mwisho wa usiku kwa hakuna damu, ile haikuwa hedhi kwa sababu haijatimiza masaa 24. Haya, kama unaelewa elewa, kheri kazi hiyo.